أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورة المعارج مكي سورة دي نازل شوی دی مخکې د سورۃ النبا او وروسته د سورۃ الحاقنه ترتیب قرآنی کې اویایم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې نه اویایم نمبر سورت دی. ربط د دې سورت د ما قبل سره دا دی مخکې سورت کې عظمت شان د عذاب د قیامت بیان شو نو دی صورت کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه چاته چې د قیامت د عذاب په باره کې پوښتنې کوي. دویم ربط د ما قبل سره دا دی مخکې صورت کې اوصاف د منکرینو بیان شول نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي اوصاف د مؤمنانو مسلمانانو داود صورت دا زجر او تخویف د پاره د منکرینو په ذکر د احوالو د قیامت سره او بشارت ذکر کیږي مؤمنان مسلمانانو ته په ذکر د اوصاف د هغې سره چا چې د الله دین نه دی منلی په هغې باندې به د الله تعالی عذاب راځي نو هغې ته یره ده نو چا چې د الله تعالی دین منلی دی نو هغې ته بشارت دی هغې ته خوشخبری ده هغې به جنت ته ځي. سأل سائل بعذاب واقع او غختلو یو غختون کی هغه عذاب واقع کیدون کی امام نصیر رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرده او دغسی ابن ابی حاتم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ذکر کرده و هو النظر ابن الحارس دا دین مراد نظر ابن حارس دا دین مراد ده دا یو مشرکو د نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغی وی ته چې مونږ له کوم عذاب نه یری هغه عذاب په مونږ باندې راوله ته مونږ له قیامت نه یری نو هغه قیامت دې راشي عذاب دې راشي. نو تفسیر حدایق الروح و ریحان ذکر کړی دی حیث قال انکارا و استهزاء دا خبره کوله په طریقې د انکار او په طریقې د استهزاء سره چې ته وی د الله تعالی عذاب راځي مړه دماغ دې خراب دي الله تعالی عذاب چرته دی نو دین انکار کو او استهزاء کوله په نبی صلی الله علیه وسلم پسې ټوکې کولې ته وی چې عذاب راځي نو رد شي کنه هو النظر ابن الحارس امام نصیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دغه سی ابن ابي حاتم دغه روایت ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې حيث قال انکارا و استهزاء سأل سائل بعذاب واقع او غختو یو غختون کی عذاب واقع کیدون کی لرا للکافرین ادفار د کافرانو لیس له دافع نشته د هغې لره هیڅ اړوونکی هیڅ کړوونکی للکافرین د هر چا سره متعلق دی. یو قول لمبصرین داره چې دا په واقعون پورې متعلق دی نو معنی داره چې دا عذاب واقع کیږي په کافرانو باندې. دویم قول داره چې دا متعلق دی په سائلون پورې نو سالا او غخته سائلون یو غختون کې للکافرین د کافرانو دپاره څه یو غخته عذاب واقع نو یا متعلق دی د سائلون سره. یو درېمه توجیه ذکر کړې ده مفسرینو للکافرین دا متعلق دی د یو محذوب سره خاص للکافرین او دغه عذاب خاص دی لپاره د کافرانو لیس له دافع نشته د هغې لپاره هیڅ څوک کړوونکی دی نه اړولی بیا څوک نشي من الله د الله تعالی د طرف نه ذی المعارج چې اسمانونه واله دی من الله دا چا سره متعلق دی. تاسو ته ما ویلي چې اخرانۍ سپارې ګرانې دي نو په دې اعتبار سره ګرانې دي ترجمه یې ګرانه ده چا سره لګي دا کم ځای سره لګي مطلب یې څه دی تفسیر مدارک لیکلی دی دا واقع من الله دا متعلق دی د واقعون سره نو ترجمه ودشي کوي واقع دغه عذاب واقع کیدون کړي من الله د الله تعالی طرفنا. دویم قول ذکر کړی تفسیر مدارک وی دا متعلق دی د دافع سره، نو یا معنی دا شوله نشته د غیر پاره د پکون کې من الله د الله تعالی طرفنا، د پکون کې څوک نشته چې الله عذاب راولي او بل څوک یې ویلري کی، دا سی یو څوک په دنیا کې نشته. ذل معارج چې اسمانونو والده ډیر اقوال مفسرین بیان کړی دي، تفسیر حدائق الروح والریحان تقریبا 15 معنی دې بیان کړی دي. مختصر معنی د تاسو ذکر کوم. اول معنی کړی دا ذل معارج چې الله تعالی اسمانونو والده هي السماوات، مراد درین اسمانونه دي. بیا هغه ته معارج ولې ویل شوی دی، نو تفسیر ابن کثیر هغه ته اشاره کړی ده، وای ذو السماوات مساعد الملائکه، دا آسمانونه زینا د خطلو د ملائکه دي، ځکه او ته معارج ولې کیږي. نو تفسیر ابن کثیر هم دغه معنی کړی ده، تفسیر حدائق الروح هم دغه معنی کړی ده. دوی معنی ذکر کړی ده وای ذل معارج په معنی د الله تعالی د لوی انعامات والا، ذل فوازل والنعم، الله تعالی د نعمتونو خاوند دی، احساناتو خاوند دی. دغه معنی هم تفسیر ابن کثیر کړی ده او حدائق الروح هم دغه معنی کړی ده. دریم معنی کړی ده وای معارج په معنی د عظمت او د لویوالي سره ده، نو هغه الله تعالی ذل معارج ذل عظمت، تفسیر حدائق الروح دغه معنی کړی ده. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه اسمانونو والا دی، نو الله تعالی هغه ذات دی چې هغه لوی انعامات او احسانات والا دی، نو الله تعالی لوی د لوی او د عظمت خاوند دی. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقدارو الف سنه 50000 سنه. دا آیات مخ کې ویل شوی تاسو ما ویل چې دا ورازی سورۃ المعارج کې ورازی څلورم نمبر آیات کې، او دو توجیهات دي دغه اعتراضات په دوه توجیهات باندې دغه جوابونه مخ کې ویل شوی. تعرج الملائکه یو قول لمبسرین داره چې دا تعرجو کی زمیر راجی دی جبریل علیه السلام، نا تعرج الملائکه ورخیج ملائک والروح، دا دین مراد دا روح نا جبریل علیه السلام تی مراد دی، او دا مشهور قول لی پدی آیت کی. نو ترجمه بدا سی کوئی تعرج الملائکه ورخیج اللہ تعالی طرف تا ملائک والروح جبریل علیه السلام فی یوم پا غورز کی، کان مقدارو چې دې مقدار او اندازه دغه 50000 سنه 50000 کاله 50000 کاله دغه فاصله ده. یو بل معنا په سرین ذکر کړی چې روح نو مراد چې ارواح د مؤمنانو مسلمانانو دی، چې و اسمان ته خيږي، نو الله طرف ته ارواح د مؤمنانو ورخيږي. بیا دې کې هغه سوال او جواب وکړه چې بل دې کې الله تعالی و چې زر کاله دې فاصله ده، زر کاله، نو جواب دې معلوم دی کنه دی. نو جواب داره چې د ځمکې نه واخله تر د اسمانه پورې د دواړو طرفونو مقدار چې زر کاله دی، او د ځمکې نه واخله تر د سدرۃ المنتها پورې دا د 50000 کاله مسافه ده، 50000 کاله مسافه ده. خو جبریل علیه السلام چې ځینو په یوه ورځ کې په لک ساعت کې ځي او راځي، ریایت یو معنی دغه شوله. دویم قول لمبسرین داده دا قول چره امام ابن کثیر ذکر کرده ده، او ابن ابی شیبم دا ذکر کرده ده. پس سوره سجده کیو الپسنت مما تعدون، نو داغی وضاحت اور دی وضاحت میں او کرتا ال دکیم شو او دی دکیم بیان شو. دویم توجیه داره چه مراد دی نه تعرج الملائکه تو تعرجو په معنا د ورګرځیدل سره، چې ورګرځي ملائکه الله تعالی ته جبرئیل علیه السلام په یومین، په دینو مراد چې هغه ورځ د قیامت تی مراد ده، په هغه ورځ کې چې د هغې مقدار د 50000 کالو دی. نو بیا جواب او سوال مې راته کړی و، سوال داره چې بل ځای نه معلومیږي چې زر کاله ده، نو د هغې جواب مې راته کړی و چې د قیامت چې دی 50 مقامات دی، د قیامت مواقف دی، پاټکونه دي، او په هر یو پاټک کې په هر یو مقام کې به زر کاله ایسارېدل وي. او دا مې ورته ویلي چې حواله ورته بیا وروسته ویمه. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي، دغه سی تفسیر مدارکم دغه ذکر کړی دی ډیره بهترین لن الفاظ دی کلی کلی شین ډیره پیدا وته درک. قال النسفی فیه 50 موطنن د قیامت چې دی 50 مقامات دی و کل موطنین الف سنتین او هر یو مقام چې هغه بیا زر کاله دی. نو کم ځای کې چې قرآن کې ذکر شوی دی چې د قیامت د ورځې مقدار د زر کاله دی نو هغې نه مراد چې دی یو موقف دی مراد دی. او کم ځای کې چې 50 زره کاله ذکر شوی دی لکه دې آیات کې نو دی کې هغه ټول مواقف مراد دی ټول پاټکونه مراد دی. نو بس اعتراض هم نشته دی سوال هم نشته دی خدا لکیږي چې د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوهه کوي د الله تعالی په کتاب باندې ځان وکړوي ځان مونږ کړاوو دا مې چې ستړي شوی نو ستړي شوی خو مونږ ټول یو تاسو به خوس وګرځئ چې لاړ شم زه به بیا کینم وسه بیا به ګورم د شپې پورې نو زه خو هم لګیا یم تاسو بګله بار ته لاړ شئ زه د قرآن د درس د اولنۍ ورځې نه تر اخره پورې او زه ستاسو پکې نه یم پاسېدلې. نو قرآن معنی چې ځان ستړی کوي نو دې باندې به پوه شي دې پسې تفسیرونه وګورئ چې ځان هم ستړی کړه بس بیا به دله خوند درکوي. تعرج الملائکه ورخیږي ملائکه او روح جبریل علیه السلام الیه هغه ته په یوم تاورس کې کنه مقدارو چې دا اندازه د هغې 50,000 سنه 50,000 کاله 50,000 کلونه د هغې اندازه ده. پس بیر صبرا جمیلا دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته پس بیر صبر کوه صبرا جمیلا صبر ښایسته صبر په صبر نکوي. نو ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی علا تکذیب قوم کلکا چې دا قوم ستا خبره نه مني او ستا تکذیب کوي نو په هغې باندې صبر کوه. علا تکذیب کا علا تکذیب قوم کلکا چې ستا دا قوم ستا تکذیب کوي نو په هغې باندې صبر کوه. او بیا ورسره ذکر کړل صبرا جمیلا ډیر ښایسته صبر کوه. نو ښایسته صبر او بې ښایسته صبر څه ته ویل کیږي؟ نو مفسرینو لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي چې بلا جزع ولا شکوا چې په هغې کې هغه صبر ښایسته دی چې په هغې کې بل چاته فریادونه نه وي په هغې کې بل چاته شکایتونه نه وي. ښایسته صبر څه ته ویل کیږي؟ ښایسته صبر هغې ته وایي چې چاته وایم چاته جزع پزه مه کوه فریاد مه کوه بل چاته شکایتونه مه کوه بس دغې ته ویل کیږي صبر جمیل تصبیر صبرا جمیلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا انهم يرونه يقينا دیوجنی دی قیامت لره بعید لری ونراه قريبا وینو مونږ دې درا نږدې دې کې الله تعالی ذکر کوي رد په خلکو باندې چې قیامت نه انکار کوي نور زمانی په اعتبار سره لری نی انهم يرونه بعيدا باعتبار زمانی او باعتبار العقل دا دوانه معنی مفسرین ذکر کړی دي یقینا یینی دیو دی قیامت لره لری په اعتبار د زمانی سره یا دیو یینی دی قیامت لره د عقل نه ډیر لری او تخکاری یعنی انکار تی کوي وای دا د عقل سره برابر خبره نه ده. و نراه قریب او مونږ یین واغی لره قریبا نږدې نو یا نږدېوالی په اعتبار د زمانی سره دی په اعتبار د زمانی سره ځکه مفسرینو لیکلی دي کل ما هو آتین په هو قریب. ابن کثیر رحمت الله علیه هر شی چې راتلونکی دی هغه اگر که ډیر لري دی خو لیکن هغه زر راځي سړی را روان شي د یو ملک نه بل ملک ته په قرار قرار هم که راځي خو بیا هم را رسي هر هغه شی چې هغه راتلونکی دی نو هغه زر راځي. کل ما هو آتین په هو قریب ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی او د هغې وضاحت شوی دی په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. نبی علیه السلام وایي انا و الساعة کهاتین نبی علیہ السلام دا دو گوتی داسې کللی وای زه قیامت دا غسیو نو دا یوه ګوته معمولی غټه ده زر قیامت نه دومره معمولی مخکې راغلی یم نو قیامت نږدې دی و نراه قریبه په اعتبار د زمانی سره نږدې دی او دغه سره قریب نه مراد داری چې دا د عقل سره مناسب هم دی. ولې د عقل نه څه لري خبره خو نه ده دا د عقل سره برابره خبره ده. او تفسیر حدایق الروح بل یو معنی کړی دا غم ډیره زیاته بهترینه معنی ده و نراه قریب و مونږ یینو دی لره قریبا نږدې څه معنی ده هینن فی قدرتنا غیر متعسر الله تعالی د قیامت دا راوستل په مونږ باندې بالکل آسان دی ګران نه باندې دی ولا متعذر او دا متعذر هم نه دی دا په مونږ باندې آسان دی څه معنی ده قریبا معنی هینن فی قدرتنا دا زمونږ په قدرت کې ډیر آسان کار دی چې قیامت الله تعالی راولي. تفسیر حدایق الروح والریحان دا ذکر کړی دی یوم تکون السماء کالمهل فورز باندې چې شی آسمان په شان د تانبې ورکلې شی باندې اوس الله تعالی ذکر کوي حالات احوال هیبتونه د قیامت د آسمانونو وشي کالمهل یو معنی په سرینو بیان کړی دا مهل ویل کیږي کله چې تیل گرم کله شي دا غي په ویخ کې کم خیره پاتې شي دا کم وطنی تیل شي کنه دا چې کله ویستل شي او بوتل کې کې خودل شي نو بیا په یخ کې دا غي خټه غونډه کې پاتې کی نو محل ویل کېږي په عربی کې غي تا دا ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح او تفسیر مدارک ذکر کړی دی کا دردی زیت پشان د دردی زیت باندې دردی زیت د تیلو په ویخ کې کوم خیره دی او کوم خټه پادې کی هغه ته ویل کی کا دردی زیت دی معنی ذکر کړی دی محل ویل کیږي کله چې تانبه ولی کړل شي کله چې وسپنه ولی کړل شي هغه ته ویل کیږي خلای چې په اور باندې کیږي هغه وسوځي اولی شي یوم تکون السماء په کوم ورځ باندې چې شي اسمان کل محل په شان د ولی کړل شي تانبه باندې یا سر در او سپین در ولی کړل شي دغه معنی هم ذکر کړی تفسیر مدارک الفزه المذابه د دین مراد چې هغه سپین در چې ولی کړل شي خلای د ولی کړل شي هغه ته مراد ده کل فزه المذابه یو بل معنی ذکر کړی د ډیره بهترین معنی تفسیر حدائق الروح وای کل مهل مراد چې کل قیری والقطران فی سوادهما د اسمان بشی تک تور پشان د تارکول باندې او پشان د رندلو باندې تارکول او رندلو چې وسوځي نو دا پشان د هغه باندې شي قیر او قطران قیر ولې کیږي په عربی کې تارکول ته تارکول خو پیژنې کړه دا وای دا روټ تارکولی دی نو څنګه تارکول ولې کړلای شي او تک توري نو د اسمان په پشان د تارکول باندې ولې کړلای شي او دا تک تور شي کل قیری والقطران فی سوادهما تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دی و تکون الجبال و شی بغرنا کل عهن پشان د رنگین وړای باندې کسوپ المزغو کسوپ المسبوغ الوانن لکه ګډ وډ وړای دا هغه ورې شلی شي نو دغه سی دا غرونه به داسې شي دا غرونه بعضې سپین دي بعضې تور دي بعضې سر دي نو دا به داسې هوار شي لکه مختلف قسم رنګونه وړی چې دی یو ځای کړلی شي ورې شلی شي نو دا غرونه به داسې شي ولا یسأل حمیم حمیم او تپوس به نه شي کولی یو دوست د بل دوست نه ولې یو دوست به د بل دوست نه ولې نه شي تپوس کولی تفسیر مې مدارک وی له اشتغاله بنفسه هر یو سړی به د خپل نفس سره مشغول وي بل ته به وزګار نه وي داسې سخته ورځ ده چې مور او پلار به د بچونه تختي بچي به د مور او پلار نه تختي خضره خاون نه خاون د ښځې نه بس د یو بل دوستان به د یو بل نه تختي له اشتغاله بنفسه لکه هر یو سړی به په خپل غم کې اختی یبصرونهم یود المجرم لو یبتلی من عذاب یوم اذن ببنی یبصرونهم د دې سمانه ده په دې صورت کې دا آیات چیرې لږ مشکل لې په دې کې یو ضمیر د فاعل دی او دویم ضمیر یو ضمیر د نائب فاعل دی او دویم ضمیر د مفعول به دی چې دا چاته راځي دی اسانی ترجمې ته کومه نور هغه نحوی او ترکیبونه مرکبونه ته پرېږدم بغیر دغې نه حل کیږي دا آیات یو قول لمبسرین دار چې ضمیر د نائب فاعل او ضمیر د مفعول به دوه راځي دی کافرانو ته نو سه ته ترجمه چې وکم نه لګوي شي یو بس ورونه هم خودلې کیږي ودا کافران دی کافرانو ته جهنم کې کم کاچران چری په جهنم کې یو بل وینی په اور د جهنم کې یو بس ورونه نو دا یو بس ورو کې دا واو ضمیرم راجره کافرانو ته او دا هم ضمیرم راجره کافرانو ته نو دا کافران تو غوتیان به یو بل په جهنم کې ویني دا معنی شو خو یو بل سره کومک نش کولای دوی معنی علماو ذکر کړی دا نائب ضمیر راجره مؤمنانو ته او د مفعول به دا ضمیر راجره کافرانو ته دا معنی ذکر کړی د تفسیر حدائق الروح د امام مجاهد رحمت الله علیه په حواله باندې نو څه ترجمه بده شي کوي یو بس ورونهم خود لیکيږي و د مؤمنانو تر کافران په جهنم کې یبصر المؤمن الکافر فی النار یینی با مؤمن کافر لره په اور کې دا چا چې بده مسلمانانو سي پښاړي منند کړی دي نو کله کله بده چکر لورزي د جهنم ته نو کله چې دا مسلمان دی جهنم ته چکر لور شي نو په جهنم کې با کافر ویني کافر به ویني یبصر المؤمن الکافر فی النار تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی قاله مجاهد امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمه کړی یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر حدائق الروح هغه درېمه ترجمه ده وای دا ضمیر راجی دی دا ضمیر د فاعل ضمیر د نائب فاعل راجی دی اتباع اوتا او ضمیر د مفعول به راجی دی متبوعین اوتا نو اسمانه دا شوله یو بس ورونهم خودلیکی گی با دی کافرانو تا هم تا مطبوعین پل چاچی رکم کافر تا بیداری کردی دار مشرانو نو دی کشرانو تا باغ مشران پا جهنم که او خودلیشی دا با تو خودلیشی جستا آغا مشر چو آغم پا جهنم که پروت دیو تایم پروتی نو کم پوجان دی پولیس دی ایسای دا دا چی رکم تو آغوتیانو خبر منی دا مسلمانانو بانی ظلم زیاده کئی نو دا تابعین او مطبوعین با دوان جهنم تا خودلیشی دی اتباعو تا با آغا مطبوعین او خودلیشی جستاسو آغا مطبوعین پا جهنم که پرات دی تفسیر حدائق الروح دسی معنی کرده ده یبصروا الکافر فی النار الذین اضلوهم فی الدنیا کمو کسانو چی سوکم رها کرده نو دا دوانا تابعین او مطبوعین با پا جهنم کی نو تابعین با غفل مطبوعین پا جهنم کی وینی او یبلو معنی کرده تفسیر حدائق الروح ده پینزم معنی ده و ایده زمیر ده فاعل لاجی ده ملائکو تا او دا هم زمیر راجر ټولو خلکو ته یو بس ورونه هم خودلیکیږي به دغه ټول خلک دی خودلیکیږي به ملائکو ته دغه ټول خلک په جهنم کې نو کم داروغه د جهنم چې سکیداران د جهنم هغې ته به دا جهنمیان خودلیکیږي اعاذنا الله منه الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي یود المجرم ارمان به کوي مجرم لو یبتدی چې فدیه ورکړي من عذاب یوم ذین د عذاب دغه ورځ نه بیبنی په خپلو زامنو سره و صاحبته او پخپل خدی سره اخیه او پخپل ور سره او پسویلته هلته او پخپل خاندان او قبیله یغ سره تو ویه چې دی ور کړی او دلره اول خلکو کی مور او پلار تخپل زوی ډیر جات کرانی الله تعالی وي دومره سخت او رضوی چې دا انسان به وای چې د خپل زوی په پیډه کې ور کوم او زپی ځان خلاص کما دا د زوی د تباش خو زپی بچم دویما انسان ته خزه خو خی او بل خزه چاله ورکول دا یو عار او شرم هم دی نو دسی به وای چې وسې دا شرم دی او کار سره خو چې دا خزه وس واغستلی شي او زر دی عذاب نه بچم په دې خزه دی راشي عذاب داری تباش خو زه په بچم او دریم نمبر کې کلچ په چا باندې سخت راشي نو ورور چې دی بیا ورور که هر څنګه دی خو بیا هم ورور یې هغه په سخته کې وکاریږي الله تعالی وایي هغه ورور دا به غواړي چې دا ورور زه پیدیه کې ورکم په ورور باندې هم خلک ډېر خفه کیږي خره کوئی کار سره خو بیا مې ورور خو دی کنه او دریم نمبر کی بیا په انسان ما نقام قبیله و خاندان ډیر زیاته هغه پاغي باندې نازیږي الله تعالی وی په دنیا کې ته د کم قام قبیله سره یوځای شوی وي او ځانته یوځای کړی وي نو ته بیا ارمان کوي چې اوس د قام قبیله دی الله تبا کې حجزه پی بچولې تو وی هی معنا تزمه چې دا یوځای کړی د خپل ځان سره ومن فی الارض یغسوک چې ازما کړي جميعا ټول ثم ینجیه او دی بیا بچ کی خپل ځان لره بس دا کوشش وکړي خو لیکن دا نشي بچ کېدل یو قول لم پسرین دار چې دا او پسویلته هلته تو ویه ته دین مراد وی مور تی مراد ده امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی یا تی مراد خاندان دی یو قول دغه دی او دویم قول دار چې مراد درینه مور ده مور باندې خلک څومره نازیږي څومره په خپکی خدا جهنمی به وای چې زما دا مور دی وسته باشي چې بجانم کې دا ورشه خوځه په اوس پچولې بده بل بس په هیڅ شی باندې باسره نه کوي او الله تعالی وي ځان وبچکی خدا چرتم نشي کېدل سم یونجیه او بیا دی بچ کې خپل ځان لره کله هیڅ ری نشي کېدل کله رضعیه دی دو معنی دی په کله کې خاط دوه نماز د کوي دی چې ترجمه ودغه کوي کله هیچ چری دیو لپایدن ورکی داغا ابتدا کدیو بالپرز و تقدیر کدیو دا پا بیدیا کی ورکی نو کلا لا ینفعه الابتداو ابتداو دا کم ابتدا چی دیو ورکی دا فیدیا چی دیو ورکی اللہ تعالی داولا حس کلا پایدن ورکی دا سنش که دلی چی تخپل مور ورکی و تب دا عذاب نخلاص چی یا خپل خدا یا خپل بچه یا خپل رونا یا قام قبل کلا اللہ تعالی لا لا ينفعه الافتداء دا پیدیا اور کول در پیدن اور کئ دوی معنی ب کوئی کلا کی ولا ينجيه من العذاب یودی حج هچ شری دی نش خلاص دل د عذاب نه نو تا اوس پیدا مد معنی بدو کی پورا کلا هچ شری دا نش کی دل چ دت دا پیدیا اور کول پیدا اور کی او یا دے دا الله تعالی دا عذاب نه بچی دا نش کی دل انها لضایقن دا گرم لمبی دی د جهنم گرم لمبی دی څنګه گرمی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دسه گرمی دی د جهنم اور زر کاله بل شو نو تک سر شو بیا زر کاله بل شو نو تک سپین شو د ډیر سور والی نه سپین شو او بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو اوسم د جهنم اور تک تور دی په شان د تور شپې باندې ان حال زو الله تعالی تیمنګ تاسو بچی نزعت للشوا راخون کې ده د شوا سرمنی داندامونو لرا نزاعتن راخون کې ده یو بل معنی چې غډیر زیاته اسانه د مونږ ته سي پښتو کې آکو معنی کړی د ابن کثیر رحمت الله علی تبر اللحمه والجلد عن العظم توگی دا توگی نزاعت لشوا توگون کې ده دا اور د جهنم توگی لشوا سرمنو داندامونو لرا سرمنه د اندامونو نه غوخه د اندامونو توگی بل آیت کې الله تعالی ولا تبقي ولا تذر نه د جهنم دا اور چیرې بچا باندې پوسته کې پرې دي او نه په غوخه پرې دي یو لمبا د جهنم چې پیوی لمبی والی الله تعالی ته مونږ او تاسو وسات والله که مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو کنه دا ته دنیا دا اور چیرې او یا چند دا یخ شوې ده نو دا پیدا تی مونږ اخلو کدا نه وې یخ شوې نو دین بچا پیدا نه شوې غسلې مونږ او تاسو یو د ماچس د کیتنه شوټینګ درې چې یو د ماچس تیلې مونږ ولګو هغه به پلاس کې ونی سودان شو کوله یو اس کروټه درې نو کمرغه مونږ شوټینګ ولې او الله تعالی چې وی لمبی وال له نزاعت لشوا تبر اللحمه والجلد عن العظم دا پوسټ کې هغه خاطر یو کې نه موجوده کې په وی لمبی سره بس تار سره ختم شي تدعو من ادبر وتولى تدعو اواز به کې د جهنم من په هغه چا باندې ادبر چې شا کړیږي چې شای ګرځولې ده وتولى او مخې ګرځولې ده چا چې شا ګرځولې ده او مخې ګرځولې ده د جهنم په پیغې باندې اواز کوي اواز به پکې چرته زی اواز به تر جهنم کې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی کله چې د قیامت ورځ شي میدان محشر شي نو د جهنم دا اور چې چا چې د الله تعالی دین ته شا کړی ده د الله تعالی کتاب ته شا کړی ده نو د محشر نه بعد جهنم دا اور دغه خلک د سره غون کی کما یلتقط الطیر الحبه لکه سرنګ چې چرګانو ته دانی واچولې شي او هغه د یو یو دانه لټک ورکوي داسي د جهنم اور به داسره غون کی داسي بکی تدعو من ادبر وتولى اواز بکی د جهنم پاغه چا باندې ادبر چې شای ګرځولې د الله تعالی دین ته وتولى او مخې ته ګرځولې دي ادبار پزله سره او تولی د په عمل سره راځي تد ادبر چې شا کړی ده ماندار چې بس د زړه نه دی منلې وتولى او اعراض کړی دی به په عمل کې نه دی راوسته ایمان هم نه دی راوړې او په عمل کې نه دی راوسته یو بل معنی هم په سرین ذکر کړی ده اد بره معنی داره چې په ګناه کې مشغوله شوی دی وتولى او مخې اړولې دی طاعت د الله تعالی نه مخې اړولې دی دریم معنی ذکر کړی ده من اد بره چا چې شا ګرځولې ده توحید د الله تعالی ته وتولى او مخې ګرځولې دی د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو دا کارونه چا کړی دي یی توحید نه منلې یی د نبی علیه السلام سنت طریقې نه دی منلې او یی شاګر زولی د معنا پزلی باندې نه دی منلې او تولا او دغه سی عمل هم پنه دی کړي یا ادبره توحید د الله تعالی نه دی منلې او تولا ادبره شاګر زولی دا یعنی مشغوله شوی دی په ګناه کې او تولا او مخې اړولې دی د توعد الله تعالی نه درې باندې ترجمه صحیح دی مفسرین کړي مفسرین ذکر کړي دي تفسیر مدارک ذکر کړي دي وې دا جهنم به आवाज کوي به اسماءهم یا کافر یا منافق الیا الیا تا جهنم باواز کئی پا میدان محشر کی با خلق ولاری کافران و منافقان دا یو یو کافر نوم با اخلی چه اے پلانی کافرا اے پلانی منافقا ما تراشا ما تراشا پریدم دینا علاج دلکو مسا تا خود اللہ تعالی دین نو من لے بی اسمائیهم یا کافر و یا مناف یا منافق و الیا الیا تفسیر مدارک دا غلی کلی یو بلا مانا تفسیر مدارک دی کر کرد تدعو من ادبرا تدعو په معنا د یهلکو سره دی هلاکی به د جهنم من هغه چا لره ادبر چې شای ګرځولې دا وتولا او مخې ګرځولې دی و جماع او مال جمع کړی دی په او عانو په لوخې کې ایښود دی راغې لره وعا ویل کېږي په عربۍ کې لوخې ته دی کې اشاره د خزانې کولو ته خزانه کې ایښود دی او د الله تعالی حق یې تینه ورکړی د دې وجې نه حدیث ته بخاری کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل لا توعی فیوعی الله علی کې و ډېر حساب وم الله بر سر حساب وکي بعضې خلک داسې چې لس شل روپیو سره چرته وشي یو لاک روپیو سره وشي بس په هر وخت کې حساب وه په هر وخت کې شماره وه چې څو دې کمې شولې څو پکې زیاتې شولې نو نبی علیه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل ډېر شمارې مه کوه الله بر سر حساب کتاب پکې وکي الله بر نه کمې کړي جمع کوای ما امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کرے ډیر عجیب و ابن آدم سمعت وعید الله ثم اوعیت الدنيا اے دا الله بندا دا وعید دی په قران کې ورېدل دی ته بیا هم دنیا جمع کې بیا هم مال جمع کې یتیمانان د سره معاشره کې شته دي، مسکینان غریبانان شته دي، طالبان شته دي، مجاهدین شته دي، بیا مل جمع کې. او دا وعید دل اوریدل هم دی په قرآن کې، په دې آیات باندې ور تیریږي او زی او راضی پې څومره ختمونه کوي، په دې روژه کې باندې ختم کړی، په تراو کې باندې کړی. نو سمعت وعید الله تعالی ثم اوعیت الدنیا، بیا هم ته دنیا جمع کې. او عجیبه خبره ده، او دا د الله د خبرې موري و جمع او جمع کړی دی مال فاوعا، او نو بلوغ کې کې خودلې دی. ان الانسان خلق هلوعا، یقینا انسان خلق پیدا کړی شوی دی هلوعا، ډیر حرسناک د دنیا، ډیر زیات حرسناک دی. هلوع لکیږي سپک خوی انسان ته، هلوع لکیږي حرسناک انسان ته. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی، و اذا هلوع تعریف پر ورستو دو آیاتونو کې ذکر شوی دی. هلوع چاته لکیږي اذا مسه الشر، وکله چې ورسیږي هغه ته مصیبت، جزوعا نو دی فریادونه کوي. و اذا مسه الخير، وکله چې ورسیږي هغه ته خیر، منوعا نو دی منه کوي انکه هغه لره چې لږ معمولی تکلیف ته ورسیږي نو په هغه باندې بیا د خلکو نه چاندي کې چې تباہ و برباد شوم، معمولی تاوان تر رسیدل، معمولی چرته یو خړ راغله سیلاب راغله دی، معمولی یو شړ ځای ولې دی، خلکو ته وي تباہ شوی مټول جیداد را لوړې دی، تباہ کړی یم دا شل. نو چې دغه تکلیف ته ورسیږي بیا ډیر فریادونه کوي خلکو ته، دیر پاره چې خپل جیب ډکی، او کله چې جیب ډک شي کله ته خیر او مال ورسیږي، منوع ان بیا د الله تعالی حق به کې منه کوي، د ایتیمانانو مسکینانو حق به کې بیا نه ور کوي. بس دې ته ویل کېږي حرسناک انسان، دا حرسناک دی ډیر زیات. بل یو حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په انسان کې د ټولو نه بدترین شی سره یو حرس دی او دویم جوبن دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، په انسان کې دو صفتونه ډیر زیات قبیح دي، یو حرس د مال او دویم بوزدلی. کم یو سړی بوزدله دی د دشمن نه یریږي، بس دا ډیر بد انسان دی. او دویم چې الله تعالی مال درکړی دی او نه ورکې، بس دا غلط دی. امام ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ دا هلوع تعریف کړی دی، هغه ډیر مزیدار دی، ډیر خوندور خبره کړی دی. قال ابن عطاء رحمه الله تعالى، امام ابن عطاوي، الهلوع الذي عند الموجود يرضى وعند المفقود يسخط. کله چې جیب ډک دی نو خوشاله دی، او کله چې جیب کې سنشته دی نو بیا یسخط، بیا ډیر زیات خپره پریشان دی، الله تم قار دی، خپل بچو تم قار دی، مور پلار ور چاته بیا قاری. نو عند الموجود يرضى، چې اوس شي اوس موجود نو بیا خوشاله په سور کې، او کله چې سره مال نه نو بیا یسخط، بیا خپه پریشان. بس دی ته ویل کېږي حرسناک انسان. حرسناک انسان څه ته وایي؟ هغه چاته وایي چې سو سره موجود جیب سره ډکی خو خوشاله وي، او کله چې سره سنې بس ځان یې مرای نه نیولې، او بس بیا خپه قار دړ، او بس بیا دغه کوي، بس دی ته حرسناک انسان وایي. تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دی، عند الموجود يرضى وعند المفقود يسخط. مفقود الا المصلين، مگر من گزار خلق، الذين اكسان دا اوس مقابله ذکر کوي د تیر شو صفاتونو. الا المصلين، مگر من گزار خلق، الذين اكسان هم على صلاتهم دائمون، چې هغه خپل منځونو باندې همیشه علی کوونکی. من ذکر زکه وشو چې من د ایمان او د کفر په منځ کې فرق دی، دائمون دا ذکر شوی. او په سرین لیکلی دی هغه حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کې راځي احب الاعمال الی الله ادومها وان قل، الله تعالی ته خوخ عمل هغه دی چې هغه همیشه اگر کاغه لګي. یو یو سپارت تلاوت کوه په ټوله میاشت کې وکه، اوس سره پنځه سپارې دی په یو ورځ باندې وکه، بیا دې سبا قران خو درې بس توبه دې تیستله، یو ورځ دې تراویو کلې سوال بس بیا دې تیر شولې. نه، چې کم یو عمل کې الله تعالی ته غوره عمل اگر کې لګوي، خو لیکن چې همیشه الله تعالی ته راخوخ دی دا ایمون. اسنه چې یو ورځ جمعه تراشي، بعض خلک چې اختر ګل دلی، او بعض جمعه ګل دلی، بعض صرف د جمعې په ورځ باندې چې باندې لزی، یا نور په اون پر زی د جمعې دا یوازې نه دی پرزه. نو بعض چې یو ټیم راځي، بعض دو ټیم. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم، عائشه رضی الله تعالی عنها وی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عمل عملا داوم علیها، کله چې نبی علیه السلام یو عمل نیک شروع کړ په هغه باندې همیشه الیکو همیشه رپر. اوس عجیبه خبره دا ده چې پروژه کې خلک په دوه بجې باندې راپاسي، او غړی چې لس دل ګوري چې موبایل تلای وکړه لکوي نکړه لولي، دا خیټه چې کندو بیا نه ډکیږي چې زه پانسم خو بیا به روژه څنګه نسم. نو چې د خیټې دپاره په دوه بجو په درې بجې باندې د وخته راپاسېدلی شي، چېسې نه چې په لوګې راباندې د دغه راشي روژه راباندې راشي. نو دومره عادت شوی تهجد دې شروع کړل، شروع کړل یو دوه رکاته، بیا چې دی په یولس میاشتو کې بیا توبه وکړله. خو نور ټیمونو مانیم په دې یولس میاشتو کې هم بیا پاسه د روژې دپاره یو حکمت دار چې په روژه کې خلک د غیبتونو نه د ګناهونو نه پرهیز وکړي، دغسې د وخت راپاسېدلو عادت شي، دغسې په روژه کې په انسان باندې لوږه راشي. نو یو حکمت په روژه کې دار چې راتلونکي دا ټول کال بیا هم دقسې تیر کړه لکه څنګه چې روژه تېر کړله، یو پکې دې ته اشاره یي. دویم دار چې دا لوږه له باندې راغله مازیګری کې څنګه وږی، نو داسې ستا په ګاونډ کې ستا په کلي په علاقې کې داسې وږی خلک دی چې هغه ټول عمر دغسې لوږې تندې تېری، نو د هغې لږ لحاظ وکړه در ډېره پاره دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوه کړي. دائمون علی صلاتهم، چې همیشه چې همیشه چې په خپلو منځونو باندې دائمون همیشواله کوونکي، والذین او هغه کسان فی اموالهم چې په مالونو د هغې کې حق معلوم حصه مقرره لسائل، خو لیکن د دې حصې نه مراد چیرې هغه حصه ده چې شریعت مطهره مقرره کړي، شریعت مطهره د ځان نه بکې حصې نه، بلکې هغه برخه په تقرر شرعي سره مراد ده، حقوق الله حقوق العباد ټول وبکې ادا کړي. لسائل دپاره د غوښتنه کوونکي، والمحروم او دپاره د بې نصیبه. سائل هغه چاته ویل کېږي چې هغه خپل حاجت ښکاره کوي، لاس یې تر وخت کې نیولی ده چې مال راکړه. الله تعالی وی چې دومره تلاس نسی خو سوله ورکه کنه. او حدیث کې راغلی دی دا برانه لاس چیرې دا غوره دی د لندنی لاس نه، چې دومره تلاس ونی ورکه ورس لسائل. والمحروم هغه سړی دی چې هغه خپل حاجت نه ښکاره کوي، نو چې نه ښکاره کوي اکثر چیرې دغسې وږې ګرځي، محروم کله پاتې شي بې نصیبه پاتې شي. نو ته لږ لږ معلومات کوه کنه خپل کلی کې، چېرې دا پلانې سړی زما په ګاونډ کې ری بچی نشته دی، او دغسې دا سړی سپین ګیری دی زعیب دی، دا به څه خوري؟ د دې خو ما ته څه ګټه وټه نه ده معلوم. اگر که تا ته وایي نه چې ما سره کومک وکړه، خو تو سره محروم دی، سوال خپل حاجت یې تا ته نه دی ښکاره کړی، نو اکثر محرومه کېږي بس دغسې پاتې کېږي. نو دغسې انسان سره کومک وکړه. تفسیر جلالین لیکلی دی المحروم نه مراد المتعفف عن السؤال، سوال نه کوي، په یحرم نه هغه محروم پاتې کړلی شي. والذین یصدقون بیوم الدین، او هغه کسان چې هغه یقین کوي تصدیق کوي د ورځې د جزا د ورځې د قیامت. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی یصدقون په معنا د یقینونه سره دی، نو ځکه دغه معنا مې ته وکړله. او هغه کسان چې هغه یقین کوي د ورځې د جزا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، هغه کسان چې دوی د عذاب در خپل نه مشفقون یره کوونکي دي. اشفاق هغه یرې ته ویل کېږي چې د هغې اثرات د انسان په بدن باندې ښکاره شي، او داسې خوف مستلزمی رغبت لره. اشفاق هغه یره ده چې اثر یې په بدن باندې ښکاره شي، او بیا دا مستلزم ده محبت لره، رغبت لره. معنی دا شوله چې د قیامت نه یریږي، نو د هغې لپاره تیاری هم کوي، د الله تعالی د عذابونو نه یریږي، نو بیا د جنت دپاره تیاری کوي، ځان د منهیاتو نه بچ کوي، رغبت هم هغې ته بیا کوي. کنه ان عذاب ربهم، یقینا عذاب د رب د دی، غیر مأمون، څوک نشي کېدلی د هغې نه په امن کې، څوک په امن کې نشي کېدلی د هغې نه، بے یری کیږي نه د الله تعالی د عذاب نه څوک. ها ابن کثیر لیکلی الا بی امان من الله تعالی، که الله تعالی څوک د خپل مهربانی باندې د عذاب نه پامن کیږي. والذین دا هغه کسان دي هم لپروجې هم چې د خپل عورتونو حافظون ساتنه کوونکي دي، بیا حفاظت راغی. سور په مخکې صورت کې مې ته ویلي په سورت المؤمنون کې دا یادوي قران کې، دا ډیر زیات راځي. نو حفاظت یې کوي د ابدا او د کشف نه، خپل عورت نه ښکاره کوي بیا دی. بل دا چې حفاظت یې کوي معنی دا چې بدکاریانې پرې نه کوي، دا دواړه معنی دي. الا علی ازواجهم، مگر د خپلو بیبیانو، او مملکت ایمانهم، یا هغه وینځي دي چې مالکان دي خیلاسونو دی، فانهم غیر ملومین، یقینا دی نه دي ملامت کړلی شوي د هغې په باره کې. فمن ابتغا وراء ذلک، نو چا چې ولټو سوا د دینه، فاولئک، نو دغه کسان چا چې د خپلې بیبی نه او د خپلې وینځې نه علاوه بله لار ولټوله، فاولئک هم العادون، نو دغه کسان تجاوز کوونکي د حدود شرعیونه. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی العادون المتجاوزون الحلال الى الحرام، دی د حلال نه حرام ته واغوښتل، د حلال نه لاړل او حرام ته ورسېدل. والذین هم لاماناتهم، او هغه کسان چې دی خپلو امانتونو لره واحد دي، خپلو لوزونو لره راعون، لحاظ ساتونکي دي. مفسرین لیکلی دي دې کې د امانت لپاره ذکر شوی دا میرتا دغه کې ویلی سورۃ المؤمنون کې مونږ ته ویلی چې یوازې امانت چې امانت ضروفو نه دی، بلکې امانتونه دو قسمه دي. هلته کې مرته عبارت ویلی غالبا د ملا علی قاری رحمت الله علیه تفسیر په حواله باندې الجوارح عندک کلها امانات عندک، الجوارح امانات عندک، دا ټول جوارح هم ستا سره چې امانتونه دي. دې دې کې تفسیر مدارک هغه ته اشاره کړی ده، هيا تتناولو امانات الشرع و امانات العباد، دا امانتونو د بندگانو ته امانتونو د شریعت ټول ته قائم د آیات سره شامل دي. نو د شریعت چې کوم امانت دی د الله تعالی طرف نستا سره تعالی الله تعالی جو در کړی ده، اوس دا امانت دی نو په دې کې د شریعت احکامات دی هغه په ومنه، و غونه دین د شریعت احکامات په ومنه، دغه سترګي د شریعت احکامات په ومنه، او دغه لاسونه دی خپې دین په دې باندې شریعت احکامات ومنه. وهيات تناول امانات الشرع وامانات العباد، او د بندګانو کوم امانتونه دا غیم لحاظ ساته، وعهدهم وبقول لوزن ما نراع لحاظ ساتن کړي، دغه څوک چې امانت او د لوز لحاظ نه ساتي هغه منافق دی. نبی رسول الله علیه وکړه نو منافق سلور علامی دی، یو کله چې خبرې کینو دروغ وای، کله چې وسره امانت کی خودری شایي کی خیانت کړي، او کله چې لوز کینو داغي خلاف ورزي کړي، او سلورم وای ځا خاص او مفجر، کله چې چا سره جګړه راشي نو هغه ته بیا کنځلي کړي، دا منافق علامه چې چا سره غوسه شي بس بیا کنځلي. الله تعالی ته مونږ ته سبچ ولذین هم بشهاداتهم قائمون، او هغه کسان چې دی په خپل شهادتونو په خپل گواهو باندې قائمون کلک ولاړ دي، سمانه در دي تدید دو معنی ابن کثیر ذکر کړی دی، معنی دار چې لا یزیدون ولا ينقصوا ولا ينقصون منها، گواہی کینو پاغي کی رضان نه زیادت هم نه کینو بزان نه پاغي کی کم هم نه کای کم او زیاته به کنه کای. اکثر چیرې پر پختنو کې پر معاشره کې عام دا وسکی د دروغ او گواهان ځان نه جوړ کړي، مثلا د چا سره د پټی ما مدار اغله نو پټی اگر دې دې پوره دې نو دې لروپي ورکی چې ته گواہیو کچر دې دې پوره دې، الله تعالی وی گواہی بکے خو هغه گواہی چې سری پستر گوانی دی دل یو تا تر کم شی علم دی، نو پاغی کی بزیادت هم نکے پای کی وکم هم نکے، کتر دی دے کا کا دی او کما ما دی یار بالا چی دا کورور دی دے پلار دی ولی نه دی، بل دی کی الله تعالی وی کنا کدا شهادت راضی ولو علی ان پزکما ویل والدین او ویل قابین، کدا گواہی پتا باندې راضی، کدا ستا په مور او پلار باندې راضی او په خپل خپلوان باندې راضی، دل نه ولی نه ری لا یزیدون ولا ينقصون منها ولا ينقصون منها، بل معنا ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر یعنی ولا یکتمونها والذین هم بشهاداتهم قائمون، دی په خپل گواهو باندې کلک ولاړ دي. تا ته دی خبر علم شته دی، وس سړی راغه تا ته وی چرا شمال گواهی وکا، ته هغه گواهی پټه کی چیر ما ته پته نشته دی، نو ولې ته پته نشته دی چې ښه علم د تر وی خبر شته دی، معلومات ته شته دی، او مسلمان ته په گواهی کې را طرف کی چرا شه او تی پټه کیه گواہی، نو دا غټه ګناه ده. ولا یکتمونا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، او هغه کسان چې دیو د خپل منځونو ساتنه کوونکی دي، مخکې ذکر کړل دا ایمون او وس ذکر کړل یحافظون، دې دوانو کې فرق شته کې نشته دی. مختصر خبر وته کوم ډیر زیات تفصیل لبه کې، خو مختصر خبر کوم. امام ابن علامه نصفی رحمت الله علیه، امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې د دې څلور پنځه فرقونه ذکر کړی دي، الته حفاظت او دل کې دایمون ذکر شوی دی، د دې څه فرق دی؟ نو یکرر ذکر صلات لی بیان انها اهم، دا دوزر دی مون ذکر ولې وشو، ذکر امون چیرې ډیر اهم عبادت دی، د دې وجنه دی تکرار وشو دو دله، یو دا خبر ذکر کړی دی. دویم خبر ذکر کړی دا وای مخکې چې ذکر شوی دی دا ایمون نو الته کې لئن احداهما للفرائض والاخرى للنوافل، دا مخکې نو مراد فرائض مراد الدین مراد کړي نوافل دی، نو کله کله فرض پکې چې فرض کې نو کله کله بسره نوافل هم کوا. نو مؤمن صفت داره چې هم د فرائض خیال ساتي او هم د نوافل خیال ساتي، کله کله نه پلم پکې پکار دی، کله نه په مخه پکار دی. نو احداهما للفرائض والاخرى للنوافل، دا ورستنه د نوافل د پاره دی. بل ذکر کړی دا وای دا دوام نمرات چیرې ادا کول دی په خپل وخت باندې، او دې کې یو حافظون ذکر شوی دی، مراد درې نه دی چې د مونږ د ارکان او د واجبات او د سنت او د آداب او خیال ساته، وای دا مراد دی. دې شی فرقونه ذکر کړل تاسو ما درې فرقونه ویل، ولذین واغ کسان هم علی صلاتهم جره وقل منذر بان یحافظون ساتنه کوونکی، نو کله چې دا صفات پچا کې راشي نو څه چل بوشي، اولایک فی جنات مکرمون، دا کسان وا په جنتونو کې مکرمون عزت مند وي. تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی بی ثواب الابدی، الله تعالی به تاغه ابدی ثواب ورکړي همیشه را پاره داغي د وجن ودی په جنت کې، او عزت به متور کېدل شي، داغه بشارت شوس. فمال الذین کفروا قولک محتعين، دی آیت کی زجر دی الله تعالی منکرین ته بیانې، مخکې حال د دا مومنانو بیان شو. اوس حال د منکرین الله تعالی ذکر کړي، داغه پنځه حالت بیانې. فمال الذین انو سوجرا کسانو د پاره کبرو چې کافران دی، قبل ک محتعين چې ستا طرف تر ازغلی ستا طرف ته منډی راوهي. محتعين د دې دوه معنی دي، یو معنی ذکر کړي دا په سرینو منډی وهون کړي، دوی معنی ذکر کړي دا محتع ویل کیږي هغه چاته چې سری ته دغه ګوري، دا نیغ نیغ سړی ته ګوري په برګ نظر باندې او سترګې را باندې راوستلی. الله تعالی وایي ته چې کله د الله تعالی دین بیانې نو ستا طرف ته به دا منکرین منډې راوهي او سترګې به را باندې راوستلی. نو دوه دواړه معنی پکې راغلل کنه، څه مشکل خو نشته ری په دواړو معنو کې. یو بله معنی ذکر کړی د مفسرینو، محتعین معنی دار چې مورزین، یعنی دی استانه مخړون کړي کله چې ته د الله دین بیانې نو دا مخړی. عن الیمین د خی طرف نه، عن الشمال د چپ طرف نه، عزین ډلې ډلې بس دا یو طرف نه بل طرف نه تا ته ورامنډی وهي، ستا په دشمنی کې ور رواني او تا باندې بسترګې راوباسي چیرې دا مسله مو بیانوه، دا مو بیانوه. کوم چیرې د خوخه نوې دا بیانوه او کوم چیرې د خوخه نه نو تا ته وې دا مو بیانوه. عزین چې سپونه نه جوړ کړي، عزین ډلې ډلې. حدیث ته مسلم کې راغلی دی، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ خاطر هغه صحابه کرام ډلې ډلې راسو، نبی علیہ السلام ته زورن ورکړه، وی مالی اراکم عزینا سوجر جتا سینم چې ډلې ډلې دو پاغه دي کې پنځه پاغه دي کې بل پاغه دي کې په دې سم کې نه. بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، وی تاسو ولې نه کې نه پشان د کې نه سترو د ملائکه باندې سکونه جوړ کړي، سکونه جوړ کړي. ته دیو جنو په سیرینو دی آیات په تفسیر کې لیکلي دي، وی کله چې شاګردان استاد ته کینی نو په کاردار چې اول په سپونه باندې کینی، دا بهتره طریقه ده. دویم دارج که سپونه نه نو بیا د حلقه جوړه کی، خو په حلقه کې دا طریقه لازمی ده چې کوشش دا وکړل شي چې استاد ته مخامخ کینی. او بیا زموږ استادان مداول کم کسان چې ځان پټی د درس نه دسې یو ځای کې کینی چې ما ویننی، نو دسی شاگرد د استاد نه پیدا نشي غستره. نبی رسول الله صحابه ته وی څه وجه رجتا سینم چې تاسو عزین یې، عزین مکیږي یا حلقه جوړوي چې استاد ته مخامخ یې، او یا په سکونو سکونو باندې کینې. په دې طریقه باندې ناست کوي. د نبی علیہ السلام د صحابه کرام مناستم دغه دوه طریقې و، یا به حلقه جوړول نبی رسول الله مخه مینځ کیو او ټول نبی علیہ السلام به لیدا نبی رسول الله ته ښکارو، او یا به نبی علیہ السلام او صحابه کرام سکونه به جوړول نبی رسول الله یو طرف ته ناست. آیت مو آیت ما کوي کلم هر یو د دیونه ایوت غلا چې داخل وکړل شي جنت نعیم، جنت د نعمتونو ته. آیت مو آیت ما کوي کلم رین هر یو سړی منهم د دیونه ایوت غلا چې داخل وکړل شي جنت نعیم، هغه جنت د نعمتونو ته. نو چرته داخلي دلش جنت ته خود سي خلک نشي تللی لکه دغه کلا، هیڅ چری داسې نشي کېدلی چې دغه کارونه کوي بیا هم دا جنت غواړي، هسې به تمه کوي. انا خلقناهم یقینا پیدا کړي دي مونږ دوی لره، مما یعلمون دغه څه نه چې دوی پیژني. الله تعالی وایي انسانه ته د خپل پیدایش ته سوچ فکر وکړه چې ته د کوم مادې نه پیدا شوی، د نطفې نه پیدا شوی، نو ته له خو ځان وپېژنه کنه چې ته د څه نه پیدا شوی. د امام حسن بصری رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي، یو الک ځوان الک دی او هغه په لاره باندې روانو، نو ډیر زیات تکبر یې کاو. امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته ویل، لو ترکتا یا بنی ان ترکتا هذا الخیل لکان اجمل لک، بچوړیا کړه تکبر دې پرې خو دا ډیر زیات خیسته خبره دې، خیسته لک یو تکبر کې ډیر بدل. نو هغه ته او ما تعریفینی ولې ته ما پیجنې نه چې ته ما ته دا خبرې کې چې تکبر مکوه، یعنی زه خود بادشاه زوی ما، زه ډیر مالدار یم. نو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وتعالى یا بنی اعرفک معرفتا جیدہ، زه خود ډیر زیات خپې جنم. دا غالک خیال دارغه چې دا چرته زما پلار او د نیکه دوست بی. نو هغه ته اول وک نطفه مزره، اول چې ته نطفه وي زری دسی پی جنم دسی چې بل څوک پرې دونه نه پیجن، و اخر وک عجیبه قذره، او په اخر کې نبی مرداره جوړ شوله، و انت بین ذلک تحمل العذره، او په منځ کې چره دا غول ګوډه وي. پښتو کې دا ترجمه ده، اول چې ته رسنه پیدا شوی زه تاسو دسی پی جنم، اول دی پی جنم، اخر دی پی جنم، او په منځ کې دم پی جنم. اول انسان نطفه غنده وبدي، نو ته چې تکبر کې تاغه ته ولې سوچ نه کې. دویم په اخر کې کدا انسان په دوه ورځو کې خخ نشي، نو تاسو وایي چې دا مرده دسی لکه دسی بوی کوي کنه لکه مرداري په شان دی. انسان خو خرابي کې دا خو دغه د غوخه ده، او په دې په منځ کې چې ستاسو څومره ژوندۍ تیر شوی ده، نو تحمل العذره ستاسو پرې خېټه کې دنده سو. بیا زه تا خصی پیژنم صحیح ده، نو لږ سوړ شو بیا. نمونگا تاس پدرون کی کلا دا غراشی تکبر راشنو مونگا تاس را سوچ پکار دے خپل حالات اللہ تعالی وی ولی تن پوی کی تر سره ما پیدا کړی سړی دی ته وګوري چې سړی خېټه خراب شي کنه بیا سړی خپل خپل او دسمات هم سړی زیته بیا نشي رسولن تکبر سړی ولی کوي دې ته سوچ او فکر پکار دے کله هی چریدا سینې شکیدره ان خلقنا یقینا مون پیدا کړی دی لرم ما علمون دا سنه چې پی جنې فلا اقسم نو دا سینې دا قسم کوم ذا بی رب المشارق پر عبد مشرقون باندې والمغارب او مغربون باندې الا لقادرون یقینا خام خام قدرت لرون کیو مشرق یو دې کدو دې کسو دی قران کې رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين دې دې رب المشارق والمغارب نو دا وس شول یو دې دو دې ډیر دې سو دی نو تاسو وای چې مشرق او مغرب چره یو طرف دې مشرق یو طرف دې مغرب بل طرف دې بیا مشرقین او مغربین چې ذکر شو دین د اوړ یو د جمی د انور دره خطلو زید د اوړی جدا دین د جمی جدا دین د انور د پریوتو د اوړی زید جدا دین د جمی جدا دین مشرقین او مغربین په دغه اعتبار سره او رب المشارق والمغارب د هر ورزی د انور دره خطو د انور د پریوتو زید جدا جدا دین نو دا جمی ذکر شو دی نور ډیر شی خبرې پښته ده خو د معلومی کی تاسو مستری شوی صحیح ده على ان نبدل خيرا منهم الله تعالی مونږه قدرت لرو په سباندی على ان نبدل خيرا منهم په دې خبره باندې چې بدل کراول مونږه غوړه دیونه و ما نحن بمسبوقين او نه مونږه کمزوري کړلای شوی الله تعالی دا کولې شمه چې ته نا فرمانی کې تر سنه می پیدا کړی هغه د انترایات کو بیا هم زمانه فرمانی کې نو بدی قدرت لرم چې تا تبو برباد کمستا په دې باندې نور خلق راولم چې غد الله تعالی تابعداري فزرهم نووس د الله تعالی ذکر کړي زرهم دا تسلی ده نبی علی سلام ته او د تخویف الله تعالی ذکر کړي په پنځو حالاتو قیامت سره فزرهم پرېګ د دې لره یخوزو چې دیو عبس خبر یو کی یخوزو تفسیر جلالین و یعنی یخوزو فی باطلهم چې ورننه وزیدو په خپل باطل خبرو کی ویلعبو دی لو بیو کی د دې دامانم د خاچ الله ته پرېګ د سکه نو کړي دی نہ دا زجر دے دا دا زورین دے پار ذکر کی گی اکثر سڑے خپل کشر درسی وئی کنا ذاتی کوزا نو دیسا معنی چھ تت سکے جو بس کوائے دیکی اشارہ زجر تا زبر سر پوئی شم نو اللہ تعالی ویزا پریگ دا بدا تتی قرار شتا ما تا پریگ دا ویلعبو دیو دلوبیو کی حتی یلاقو یومهم اللذی دا یلعبون مراد داری چی دا دنیا پا محبت کی دیو مشغول کی گی نو پریگ دا او یخوز معنی داری چی با دین اسلام پسی پیشالی ملند مصاری که اعتراضون پی کئی حتی تردی پوری یلاقو تردی پوری چی مخامخ چی دیو یو محمول لدی دا غورج سرا یو عدون چی دیو سرا وعده شویده نو ابن کثیر روی دیو با مخامخ چی نو سی چل باوشی پا یزوقون وبالهو نو دیو در اخپلی گناه سزا باو سکی الله وی دومره انتظار تو کې چې قیامت راشي نو بیا به پته ولګي خیر یوم هغه ورځ یخرجون من الاجداس چې دی براوځي د قبرونو نه سراعا پتادای سره کأنهم گوی کې دی اعلان سوین خپل معبودان ته یو فزون ورزغلی په دنیا کې د باطل خلقو د مشرکان او کافرانو د عادت چې سبا وختي چې د خپل معبودان طرف ته ومنډه وهلې او هغه ته لاس په نامه باندې ولاړ و هغه ته سجدي کولې الله تعالی دیو با دسی د قیامت تورت باندې په جلته او په hebat باندې راوځي لکه دنیا کې چې دی واغ خپل معبودان تمن دی واهلي داسې پتا دی باندې راوځي خاشعتن ابصارم کوجی به استر ګری دیو پختو کې د دسوي تاسو معلوم دی ته وي کوسترګي وي پلانې سره کوسترګي دی نو دا باطل فرض خلک چری دا به الله تعالی ته کوسترګي او ابن کثیر ذکر کړی دی ډیره بهترینه خبره کړی دی وای مقابلتا مستكبرو فی الدنیا عن الطاعه دی په دنیا کې تکبر کړو د الله تعالی د طاعت نه ځانو چت غنلیو په پرستو باندې ځانو چت غنلیو نشه تکبر یې کړو وسره دا به کوسترګي مقابلتا مستكبرو فی الدنیا عن الطاعه تفسیر ابن کثیر لیکلی خاشعتن ابصارهم کوزی به استرګی دی کوسترګی وای ترحقهم ذله پټکړی وای دی د ذلت خوارۍ مسکنت عاجزی بس دا بداسی ذلت با رسوایی به دی باندې راغلی ذالک الیوم الذی دا غورز دا کان یعدون چې دوی سره وعده کیدل شول الله تعالی بس دا غورز دا غورز سره غورز د قیامت دا چې دوی سره وعده شوی وا چې قیامت برازی نو الله وی د قیامت تورز باندې ودی کوستر گیمی او په ذلت کې ودی وختای د الله تعالی په عذاب کې ودی وختای ترحقهم دا مستلزم دی معنا د احاطه لره دا ذلت په دی باندې بالکل را چا پیرا شوی د هر طرف نه ودی راګر کړي غ ذلت څه دی نو په جهنم کې پراتی نو پاسې نه بلستنې چیرې هغه د جهنم ورده د لاندې نه چیرې جهنم ورده د هر طرف نه ورګر کړي اعوذ الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو د جهنم نه بچو ساتي.